ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Evet, bugün yine Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikadi özelliklerine devam edeceğiz. Bundan önceki yapmış olduğumuz 4 derste Ehl-i Sünnet kelimesinin, cemaat kelimesinin, cemaata imam kelimesinin üzerlerinde durduk. Ve bunların dindeki öneminin üzerinde durmaya çalıştık. Ve geçen dersimizde de Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikadi özelliklerinden 6 tanesini işlemiştik ve 7. maddede kalmıştık. Şöyle konuyu az bir toparlayacak olursak geçen derslerle alakalı, Allah Azze ve Celle yaratılan biz kulları sadece ve sadece her sözde, her işte, her amelde kendisini razı etmek için ne yapmıştır? Yaratmıştır. Allah Subhanahu ve Teala yarattığı bu kulların içinde hanginizin ameli daha güzel, bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratmış ve yaratılan insanları başıboş bırakmamış, yarattığı hiçbir şeyi abes yaratmamış, mutlaka bir sebebe binaen yaratmış ve yarattığı bu insanlara ise örnek olarak içinden resuller, peygamberler göndermiş ve bize de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kıyamete kadar nübüvveti tamamlanmış, din tamamlanmış bir peygamber olarak göndermiş ve bizden de İslam'ı razı kılmıştır. İşte içimizden seçtiği ve razı olduğu bu dinin içinde hangimiz istikamet üzerine gideceğiz, hangimiz istikametten sapacağız? Aleykümselamlar. İstikamet üzerine gidenlerin sırat-ı müstakimde olduğunu, sapanlarınsa dalalete ve gazaba uğrayanlar olduğunu ne yapmıştır? Bildirmiştir. Yaşar, hoş geldin. Neticede kardeşlerim, eğer din akılla, kendi tecrübelerimizle edinilecek olsaydı dedik diğer derslerde, Allah Azze ve Celle sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Biz sana öğrettik, sen öğrendin diye Resulüne hitap ne yapmazdı? Yapmazdı. Yani İslam dini akıl dini, mantık dini değil, İslam dini nedir? Vahiy dinidir. Ehl-i sünnetin en önemli özelliklerinden birisi de nedir? Budur dedik. Ve ehl-i sünnet vel cemaat imam olarak, önder olarak, imam-ı azam olarak sadece ve sadece Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı tanır. Onun dışında bizim imam-ı azamımız nedir? Yoktur dedik. Ve akabinde bütün peygamberlerin mirasçıları nedir? Alimlerdir. Aleyhissalatü vesselam'ın mirasçısı da kimdir? Alimlerdir. Ama alimler hiçbir zaman Kur'an ve sünnetin önüne geçecek sözler ne yapamaz? Sarf edemez dedik. Onlar aldıkları mirası aynen aldıkları nispetle neyse ilimleri taşıdıkları, onu insanlara ne yapıp anlatarak hayır elde eden insanlar dedik. Hidayet meşaleleri dedik. Allah onlardan razı olsun. Sayılarını artırsın. Evet, bugünkü maddemiz ise aleyküm selam. Ahmet, hoş geldin. Hayırdır ya? Hoca takımı böyle nefes nefese kalır mı? Camiye koşarak mı gidiyorsun? Teenniyle git diyor. Ağır ağır. Yetiştiğin yerden durursun değil mi? Sonra kalkar tek başına kılarsın. Herkes nasibini yer. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat muhkem olanları alır, müteşabihleri ise iman eder kardeşler. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 7. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği bu ayette kitabın bir kısmı muhkem, bir kısmı ise müteşabihtir. Muhkemler kitabın anasıdır. Müteşabihlerse sizin iman etmeniz gerekenlerdir. Kalplerinde hastalık olanlar var ya, müteşabihlerle uğraşırlar diyor. Ve ayeti kerimeye baktığımızda aleykümselam. Burada kitabın muhkem ve müteşabih olarak iki kitabın anası. Müteşabihler iman etmemiz gerekenler. Kalplerinde hastalık olanlarsa müteşabihlerle uğraşırlar diyor. Bukhari'de, Darimi'de gelen bir rivayet var. Ayşe annemiz naklediyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, müteşabihlerle uğraşanları gördüğünüzde ateşten kaçar gibi onlardan kaçın. Çünkü onların kalplerinde hastalık vardır, size de atarlar. Ercan hoş geldiniz. Hoş geldiniz kardeşim. Şimdi müteşabihler nelerdi? İman etmemiz gerekenler. Kur'an'da muhkem ayetler hangileridir dediğin zaman baktığında o sana muhkem olduğunu gösterir. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Nasıl? Beni nasıl namaz kılıyorsanız öylece namaz kılın diyor. Zekat, aleyhissalatü vesselam zekatın hangi mal, ne kadar, kimlere verileceğini ne yapmış? Anlatmış. Ama öyle ayetlerde vardır ki olduğu gibi bırakırsın, sadece ne yaparsın? Nakledersin. İsim ve sıfata gelince biz Kur'an'da isim ve sıfatta mantukuna muhatabız. Yani anladığımız dilde kelimeye nasıl dökülmüşse Arapça olan o ayet, onun hiçbir teviline, teşbihine, tekkifine, tadiline gitmeden olduğu gibi ne yapıyoruz? Okuyoruz ve ona iman ediyoruz. Onun dışında bir şeye gidildiği an ortalık ne yapıyor? Muhakkak aleykümselam ve rahmetullah. Yaptığı tevile göre isim almalar ne yapar? Başlar. İşte ehli sünnet vel cemaatin ayrıldığı en önemli noktalardan birisi budur. Yani Kur'an ve sünnet dışında hiçbir şeye ne yapmaz? İtibar etmez. Bizim en büyük özelliğimiz bu. Yine 8. maddede onlar salihlerin uyulan örnekleridir. Hakka hidayet eder, doğru yolu gösterirler. Çünkü onlar hak üzere sebat ederler, istikrarlıdırlar. İlim ve ibadeti Allah'a tevekkül ile sebeplere sarılmayı kendilerinde birleştirirler. Dünya için çalışırken dünyaya gönül vermezler. Korku ile ümit arasında yaşarlar. Müminlere şefkat ve merhamet gösterirken kafirlere karşı şiddetli ve serttirler. Zamana ve mekana göre de yön değiştirmezler. Evet, birçok madde sayıyor yazarımız burada. Onlar salihlerin uyulan örnekleridir derken bizlere aynı zamanda selef ismini de verirler. Yani öncekilere uyan, öncekilerin yolunu takip eden. Yani ben bir selefim. Bunu demekten de gurur duyuyorum. Yani bu sözü söylemekte, kullanmakta bir beis, bir sıkıntı nedir? Yok. Çünkü insanlar da selefi tarif ederken, açın bütün lugata, öncekilerine uyan, önceki yolda gidenlere tabi olan, güzellikten onların görüşlerine uyan. Yani selef dediğimizde selefi salihinin, Allah'ın razı olduğu o insanların metodunu takip eden insanlar. Ve ister bu asırda yaşasın, ister gelecek bir asırda, onlara yeten metot nedir? Geçmiştekilerin metodudur. Çünkü geçmişteki sahabe ona uyup kurtulmuşlar ve Allah onlardan razı oldum demiş. Biz de ancak kurtulmak istiyorsa onların metoduna, onların yoluna suluk edip ne yapacağız? Kurtulacağız. Başka kurtuluş yolumuz nedir? Bizim yoktur. Yoksa günümüzde ya o gün onlar yetiyordu ama bugün birçok mesele var. Bununla ben iktifa edemem. Yani bugün de bir türlü meseleler var. Bizim de bunlara bazı sözler söyleriz diyen insanlar kendilerini kurtarırlar. kurtarmazlar, ancak dalalete ne yaparlar? Ayrılırlar. Mesela o insanlara bakın, derler ki işte o gün sigorta mı vardı? O gün işte kasko mu vardı? İşte o gün işte şu mu vardı, bu mu vardı diyerek güya helal ve haramda kendilerini ne yaparlar? Yetkili kılmaya zannederler. Halbuki selefin helal ve harama baktığı metodu şöyle bir incelerseniz, İslam'da helal ve haramlılık nedir? Belli. Helallar bellidir. İbaha hükmündedir. Bir şeye haram dediğinde ne yapıyorsun? Delilini ister İslam. Haramlılıksa bir isme iki illeten haramlılık gelmiştir. Mesela domuz eti haramdır diyor. Burada isim mi var, illet mi var? İsim var. Her sarhoşluk veren şey nedir? Hamırla geliyor. Burada ne var? İllet söz konusu. Yani bu haramlılık meselesinde illa isimle gelecek diye bir şey yok. Mesela bir sigara meselesini düşünün. Bir kolada birçok şaibelerin olduğunu düşünün. Adam diyor ki içilir mi içilmez mi? Mesela bir sigara meselesini ele alın. Şimdi şu ortamda sohbet ederken sigara içene ne yaparsınız? He? Peki bu ortamda çay ikram ettiğinizde kim itiraz ediyor? Ben şimdi size bir mango suyu gelsem itiraz eder mi? Etme. Ben size şimdi kahvaltı vereyim, itiraz eder misiniz? Çünkü nefsinize hoş gelen bir şey. Hiç kimseye ters gelmiyor ki. Ama şimdi hepinize birer sigara ikram etsem içer misiniz? Şimdi bir dangalak çıkıp da buna helal derse, ya buna ne dersiniz şimdi? Ya işte o zaman bu haram değildi. O zaman ismen de bunlar kıyasçı. Kıyasçı muyasçı değil. Al sigarayı ağzında camiye bir gir bakayım. Kıyasçı mısın yoksa güzel bir dayak yiyen misin görürsün. İhtiyarların yanına doğru şöyle git, bir de sigara içerek üfle bir de bir gör bakayım camide. Camiyi bırak. Caminin duvarının dibinde bankta otur, ağzına bir sigara al. O camiyi bekleyen ihtiyarlar var, evden kovulanlar. Evde çocuğuna söz geçiremez ama o sigaraya sana ne yapar? Alır bir tarafına basar. Şimdi helalı haramı insanların nefsine bıraktığınız zaman birçok müşkülatlar ne yapar? Çıkar. İşte ehli sünnet vel cemaatin itikadı özelliklerinde Kur'an ve sünnetin dışına çıkma yoktur. Helal ve haramlılık yine Kur'an ve sünnette sabittir. O gün helal neyse bugün de helaldir. O günkü haram neyse bugün bize o da nedir? Haramdır. Bazıları mesela bu Mısır'da bu ekol gelişti kardeşlerim. Yusuf el Kardavi gibi bazıları çıktı. Şartlar oluştuğunda haramların helallığı tipinde bir kaydı oluşturdular. Aynen Mutezile'nin Kur'an'ın subutu kati, dalalet ettiği mananın subutu zannidir dedikleri gibi, yani yaldızlı sözler söyledikleri gibi, bunlar da makadü şeria diye bir şey uydurdular. Şartlar oluştuğunda haramlar helal olur tipinde. Bunlar ne yapıyorlar? Bir adam işte yerini bırakıyor, 4 sene öğrenci olarak gidiyor. İşte bu ne yapacak? Buna muta orada ne yapar? Caiz olur tipinde. Zina etmektense mutanın ona caiz geldiği. Veyahut kafir, müşrik, gayrimüslimse bu kadınlarla tokalaşmakta bir sıkıntı yoktur. Veyahut müzik dinlemek caizdir tipinde birçok ne yapmışlardır? Fetvalar vermişlerdir. Selef geçmişte sahabe nasıl hareket ediyorsa bugün de ne yapar? Aynen hareket eder. Hiçbir zaman ne yapmaz? Yalpa yapmaz. Muta 3 kere helal kılınıp 3. de 3 kere haram kılınan ve 3. de kıyamete kadar haram kılınan bir vakadır. O zaman olmuş, bitmiştir. Bugün Müslüman sefere çıktığında muta caiz, eve geldiğinde haram olmaz. Artık kıyamete kadar bu olay nedir? Haramdır. Hatta Müslüm'ün Kitabul Talak'a bakarsanız orada da şöyle bir nas gelir. Abdullah bin Zübeyir Kabe'de kalkıyor. Allah diyor bazılarının diyor gözünü kör ettiği gibi kalbinde kör etmiş diyor, oturuyor. İbn Abbas ayağa kalkıyor. Bazıları diyor amma da kaba. Biz bunu Allah Resulü'nün zamanında yapardık diyor. Abdullah bin Zübeyir tekrar ayağa kalkıyor. Yap, fetvasını ver, vallahi seni reçmederim diyor. Bunun akabinde İbn Abbas anlıyor ki bunda bir şey var, kendisine aleyhissalatü vesselamın kıyamete kadar bunu haram kıldığını anlatınca o da tövbe ediyor ve bir daha mutanın fetvasını ne yapmıyor? Vermiyor. Olabilir, duymayabilir. Duyduktan sonra iş ne yapıyor? Bitiyor. Ama bugün hala birisi mutanın caiz olduğunu söylüyorsa bu insanın imanında nedir? Sıkıntılar vardır. Onun için kardeşlerim, onlar her zaman hak üzerine isabet eder ve istikrarlıdırlar. Yani yalpa yapmazlar. Sürekli Allah'ın dininin, izzetinin, şerefinin hakim olması için ne yaparlar? Gayret sarf ederler. Yani bir hastalıkta, bir belada, bir zulümde, bir saldırıda, bir açlıkta, yani herhangi başına gelen bir imtihanda yalpa yapmazlar. Allah'a isyan etmezler ve Allah Azze ve Celle'ye gereği gibi kulluğunda ne yaparlar? İstikrar üzerine giderler. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, siz kendinize dikkat edin. Siz kendinize dikkat edin. Siz doğru yolda olduğunuz müddetçe yoldan çıkmış sapkınlar size asla zarar vermez, veremez ayetine iman eder ve yollarına ne yaparlar? Devam ederler. Çünkü Müslümanlar bilir ki Allah insanı bir hapisle, bir eziyetle, bir işkenceyle, bir hastalıkla, her türlü şeyle ne yapar? İmtihan edebilir. Burada Müslümanın dikkat edeceği tek şey nedir? İstikrar üzerine yaşama, istikametini bozmama, Allah'ı razı edecek amelleri işleme. Çünkü bakın, geçmişte sürekli Kur'an okuyan bir Müslüman bilir ki bir Zekeriya Aleyhisselam'ın testereyle ikiye bölünmesi, bir oğlu Yahya Aleyhisselam'ın boğazının aynı bir şey gibi kesilmesi, bir İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması, Aleyhisselatü Vesselam'ın taşlanması, eziyet görmesi, yani birçok peygamberlerin başlarına gelen, ki onlar Allah'ın Resulleriydi, insanların içinden en sevimleriydi, onların başlarına bunlar geliyorsa herhalde inanan bir insanın başına da birçok şeyler ne yapacak? Gelecek. Bu da onların istikametini bozmayacak, sebat edecek. Evet. Burada bir de şöyle bir ifade var. Allah'a tevekkül ile sebeplere sarılmayı kendilerinde birleştirirler. Kardeşlerim, halk arasında, hatta biz inananlar arasında bile bu mesele anlaşılmadığında birçok sıkıntılar doğabiliyor. Mesela hadis-i şerifte Allah'a siz diyor gereği gibi tevekkül edebilseniz, şu aç karna yuvadan havalanıp tok karna dönen kuşlar gibi ne yapardınız? Rızıklanırdınız diyor. Şimdi öyle insanlar vardır ki nasıl olsa rızkı veren kim? Allah. Rızkı o verecek, oturduğu yerde durur, hiç çalışmaz, tembel, aylak aylak gezer, ağzını açacak sanki gökten su deyince yağmur damlayacak, yemek deyince bir şey düşecek yiyecek. Bu tipte değil. Allah her şeyi bir sebebe bağlamış. Misal Adem Aleyhisselam cennetteyken bir çalışmasına, çabalamasına, bir şeylere gayret etmesine ihtiyaç var mıydı? Yoktu. Çünkü orada nimetlerin içindeydi. İkram edilendi. Ne zaman ki işlemiş olduğu hataya binaen cennet gibi bir nimet elinden çıktı, ceza olarak ne yaptı? Dünyaya indirildi. Ve orada artık çalış kazan, orayı hak et dendi insanoğluna. Ve Ademoğlu yeryüzüne indirildiğinde Cibril kendisine gelip ne yaptı? Çiftçiliği öğretti. Bir tarlanın nasıl ekileceğini, buğdayı nasıl atılacağını ve mahsulün nasıl alınacağını ne yaptı? Öğretti. Aleyhissalatü vesselamın dediği gibi atamız Adem neydi? Çiftçiydi. Onun hocası da neydi? Cibril'di. İnsanoğlu hep çalışıp, çabalayıp ondan sonra karşılığında bir şey bekliyor. Veyahut Meryem suresine baktığımızda, ey Meryem kalk şu hurma ağacını ne yap? Silkele, sana taze yemiş dökelim diyor. Bir loğusa bir kadının koskoca o hurma ağacını sallaması mümkün mü? Değil. Ama kalkacak, bir iş yapacak, onu ona dökecek. Nasip edecek kim? Yine Allah. Ana rahminde besleyen, hasta olduğunda seni besleyen, diğer şeyde mi unutsun? Yok. Ama burada tevekkülle tembelliği birbirine ne yapmayacaksın? Karıştırmayacaksın. Elbette ki hastalığında şifayı Allah'tan isteyeceksin. Elbette ki korkuda Allah'a sığınacaksın. Elbette ki rızık istediğinde yine Allah'tan isteyecek, ona tevekkül edeceksin ve hiçbir zaman haddi ne yapmayacaksın? Aşmayacaksın. Ama Allah sana o gün bir şey vermediyse, sıhhatini almışsa, korkuyla birçok şeylerini imtihan etmişse, sen de ne yapmayacaksın? Yalpa yapmayacaksın. Bakın kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı döneme giderseniz belki bu tevekkülle sebeplere sarılmayı daha iyi analiz edersiniz. Hendek günü diyor, hepimiz perişandık diyor. Şöyle bir siyere bir bakarsanız, hiçbirimiz diyor, üç gündür diyor ağzına bir lokma koymamıştı diyor. Ama diyor önümüzde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sanki sofradan kalkmış da, yani karnı tok da çalışıyor gibiydi. Onu gördüğümüzde biz de cesarete geliyorduk diyor. Baktım diyor Aleyhisselatü Vesselam kuşağının altına diyor, göbeğinin üstüne düz bir taş koymuş, sıkı sıkıya sarmıştır. Hakikaten sarın şuraya bir taş, şurayı tam örtecek şekilde düz, açlık diye bir his hissetmiyorsunuz. Yani Aleyhisselatü Vesselam karnına günlerce taş bağlayarak gezen birisi ve buna rağmen hiçbir serzeniş nedir? Yok. Ayşe annemiz ne diyor? Aylarca diyor dumanımız tutmazdı, yani sıcak bir aşımız olmazdı diyor. Hatta diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatında az bir diyor çuvalın içinde arpamız vardı. Acıktıkça diyor ondan alır, taşa koyar, onunla üğütür, un yapar, onunla da hamur yapar, pişirir, yerdik diyor. Bugünkü kadınlara duyurulur. Duyurulur. Bakın yemek yemek istediğinde belki basit gördüğünüz bir ifadede bir kadının çektiği zahmete bakın. Arpayı alıyor, taşların arasına koyuyor, iki taşı çekiyor, aradan o çekilen taşlardan çıkan unu eliyor, aradaki şeyleri götürüyor, onu da atmıyordur kim bilir, gene içinde kullanıyor. Sonra gidiyor kuyudan su çekiyor, geliyor, evde su da yok, onu hamurla kavuruyor, ondan sonra hamur gelene kadar gidiyor ot topluyor, odun topluyor, yakıyor, yiyeceği bir ekmek. Bakın bir kadının zahmetini düşünün. Bugün bey git ekmek al da gel, misafir gelecek pasta al da gel. Bir kadının bakın o günkü çektiği şeye bakın, bugünküne bakın. O gün o insanlar böyle yaşadılar. Bakın tevekkül, bir gün Allah'a ne yapmadılar? İsyan etmediler. Onlar onunla denendi. Bugün belki de biz birçok nimetlerle deneniyoruz. Allah şükredenlerden eylesin bizleri. İşte ehli sünnet hangi halde olursa olsun Allah'ı unutmazlar. Dünyaya çalışırken dünyaya gönül ne yapmazlar? Vermezler. Alimin birisi bu meseleyi şöyle izah ediyor. Gemi diyor denizde ne kadar su bolsa o kadar rahat yüzer. Değil mi? Ne kadar gemi büyükse suyu da ne yapar? Bol bol ister. İşte suyu çok seven bir geminin içine suyu doldurursanız o gemi ne yapar? Batar. İşte dünya ve dünya nimetleri de Müslüman'da böyle olmalı. Yani ne kadar malın olursa olsun o geminin içine bir damla suyu ne yapmayacaksın? Almayacaksın, sızdırmayacaksın. Yani dünya sevgisini kalbine doldurduğun an sen de o gemiyle birlikte malından ne yaparsın? Helak olursun, aynı Karun gibi diyor. Yani sendeki mal senin yürüyüşünü, konuşmanı, kardeşine bakışını, yani herhangi bir şeyini değiştiriyorsa işte o senin nedir? Helakındır diyor. Ama ehli sünnet vel cemaat bunları çok çok dikkat eden ve dünyalık bir şey elde ettiklerinde bu onların ahiretini ne yapmaz? Değiştirmeyen insanlar olduğunu bilir. Neden bilir? Çünkü Müslüme baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir sözü var. Size diyor cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi? Kimdi bunlar? Evet. Hayırsever zengin, güçlü kuvvetli bir şehit ve bütün hayatını Allah yolunda insanlara bir şey öğretmek için uğraşan bir insan. Şimdi bu rivayetleri okuyan birisi istikametine dikkat eder mi? Eder. Allah Azze ve Celle zengin olana soruyor. Ey kulum, bakın ifadeye çok dikkat edin. Sana mal verdim, mülk verdim. Ne yaptın? Ne yapıyor? Veren verdiğine bunun hesabını ne yapıyor? Soruyor. O diyor ki hem yedim hem de senin uğruna infak ettim. Hakikaten de yapmış. Yani yapmış, sözü de doğru. Allah Azze ve Celle diyor ki sen yalan söyledin. Şahit olan melekler diyor ki sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dediler de. Bakın bir niyetin bozukluğu, Allah'ın verdiği malla yine birilerine veriyor. Cimrilik yapmıyor. Veren birisi bu. Ama o verdiği kendini ne yapıyor? Değiştiriyor. Ne güzel ikram ediyor. İşte ne kadar hayırsever desinler diye demesi amelini de ne yapıyor? Heder ettiği gibi kendini de cehenneme düşmesine sebep oluyor. Bir alime bakın. Allah için insanlara dini öğretiyor. Öğretirken alim her türlü belayla karşı karşıyadır. İftiraydı, işkenceydi, tağutun baskısıydı, her türlü mesele. Dilinin şeytan tarafından bir şey atılıp sürtmesi, bunların hepsi beladır alim için. Bunların hepsini aşıyor ama neyi aşamıyor? Ne kadar büyük alim desinler sözü gönlüne girdi mi bütün amelleri ne yapıyor? Heder oluyor. Cahil alimi anlamaz. Anlasaydı zaten alim olurdu. Alimin kıymetini alimler bilir. Ne çektiğini ancak, yani ne çile çektiğini onlar bilir. Ama o da bu düşünceye düştü mü ne yapıyor? Gidiyor. Bakın bir mesele daha var. Güç yetiştirilmesi çok zor. Bu da Allah uğruna harpte kahramanca savaşıp canı verme. Yani bu üç seçilen şey basit meseleler değildir kardeşler. Ve orada da ne yapıyor? Sana güç verdim, kuvvet verdim. Ne yaptın? Senin yoluna çarpıştım ve öldürüldüm. Allah Azze ve Celle ne diyor? Sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın diyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. İşte selef bunlara ne yapar? Bu nasları görerek hayatına çok dikkat eder ve kendine devamlı çeki düzen verir. Burada korku ve ümit arasında yaparlar diyor. Bu da nedir kardeşlerim? Selef geçmişe bakar, korkuyla sapıtan taifeleri görür, ümitle gevşeyen taifeleri görür. Yani bugün korku duygusuyla fıtratta sapan harici taifesi olmuştur. Korkuda o kadar aşırı gitmişlerdir ki alelıtlak insanları tekfire gitmişler, kendileri gibi düşünmeyenlerin hepsini cehenneme postalamışlar. Bu fırkanın çok sertliğine binaen olabildiğine yumuşak başka bir fırkanın çıkmasına, yani mürciye dediğimiz insanların çıkmasına sebep olmuştur. Onlar da alabildiğine yumuşamışlar. Sen kalbe bak. Bura tasdik dedikten sonra, dilde ikrar ettikten sonra azarlar tasdiklemiş, tasdiklememiş hiç önemli değil. Cehennemde sadece bir korkutmadır. Ahirette böyle bir şey de yoktur. Herkes Allah'ın rahmetiyle cennete gidecek tipinde ne yapmışlardır? Aşırılığa gitmişlerdir. Selefse korku ve ümit arasındadır. Hem Allah'tan korkar hem de ne yapar? Ümit eder. Bu sözü teyit edecek bir örnek verecek olursak kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam bir hastayı ziyarete gidiyor. Adam ölüm döşeğinde. Maşallah diyor, yüzünde kan var. Ne kadar da iyileşmişsin. Diyor ki sahabe, ey Allah'ın Resulü sen orayı geç. Ben durumumu biliyorum diyor. Yani ben artık buradan kalkmayacağımı biliyorum. Öyle mi diyor? Sen daha iyi bilirsin diyor. Şöyle diyor. Burada ne var diyor? Korkuyorum diyor. Başka diyor, ümit ediyorum diyor. Vallahi diyor sen kazandın diyor. Vallahi sen kazandın. Bir kalpte diyor hem Allah korkusu galebe çalacak hem de ondan ümit edecek. Vallahi diyor Allah onu korktuğundan emin, ümit ettiğini ona ne yapar? Verir diyor. Yani biz Allah'tan hem korkar hem de ümit ederiz. Bizim itikadımız nedir? Bu. Ama korkuda aşırı gidersen ümidin kayboluyor, kalbin katılaşıyor, Allah'tan ümit kesiyorsun. Ümitte aşırıya gittiğinde korku diye bir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. İşte selef her zaman nedir? Orta yoldadır. Vasattır. Hiçbir zaman ümidi ne yapmaz? Bırakmaz. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Eğer siz günah işlemeyecek bir topluluk olsanız, Allah sizi götürür, başka bir topluluk getirir. Onlar günah işler, tövbe eder, Allah da tövbelerini ne yapar? Kabul eder diyor. Bakın burada işleyebildiğin kadar günah yok. Ama günah işlemişsen seni affedecek bir Rabb'ı ne yapıyorsun? Hatırlıyorsun. Hadis-i şerifte ne diyor? Kul diyor günah işler. Rabb'ına döner, hatasını anlar ve tövbe eder. Ya Rabbi ben günah işledim. Rabb'ı der ki diyor, Rabb'ım, estağfurullah, kulum bir Rabb olduğunu bildi ve ona döndü, benden af diledi. Ben onu affettim der diyor. Ve o kul diyor tövbesine sadık kalır, hakikaten de sözünü tutar diyor. Ama diyor belli bir zaman geçtiğinde sözüne sadık kalmaz, yine bir günah işler diyor. Sonra kul döner, tövbe eder, Rabb'ı der ki diyor, kulum bir Rabb olduğunu bildi ve bana döndü, ben onu affettim diyor. Ve hep böyle devam ediyor. Yani ümit her zaman nedir? Vardır. Ve imanla alakalı meselelere baktığımızda kalbinde zerre kadar iman olan ne yapacak? Cennete girecek. Kim cennete giremeyecek? Sadece şirk üzerine ölen cennete ne yapamayacak? Giremeyecek. Hatta hadis-i şerife bakarsanız Müslüm'ün kitab-ı tevbede ömründe hiç iyilik yapmamış bir adam ölüm döşeğine düşüyor. Ben ölürsem benim cesedimi ne yapın? Yakın. Bir kısmını havaya, bir kısmını suya atın. Şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğinden korkuyorum diyor. Miras bol tabi. Miras bol olunca çocuklar da onu ne yapıyor? Tabi vasiyet böyle. Yoksa alamıyorlar, yakıyorlar. Hakikaten küllerini dediği gibi ne yapıyorlar? Savuruyorlar. Allah Azze ve Celle havaya, suya emrediyor. Havada küller birleşiyor ve o kula bunu neden yaptın diyor. Senin korkundan diyor. Rahmetimle gir cennete diyor. Bakın bu da haricilere bir hediyedir burada. Cehaleti mazeret olarak görmezler. Halbuki burada kul ne yapıyor? Öldükten sonra diriltemeyeceğini, yani cesedini yakarsa, kül olursa, bugün Yahudiler niye yakarlar cesetlerini? He? Azap olmayacaklarını zannederler. Görürler orada ne azabın olduğunu. Allah'ın diriltmesinden şüphe etmek küfür müdür değil midir? İslam'dan çıkaran değil mi? Yani itikatta değil mi? Ne olacak şimdi? Bu hadise uydurma mı diyeceğiz? Cehaleti mazeret kabul etmemek için. İbn-i Teymiye, sonra son asrımızın alimlerimizden Şeyh Albani, Allah kendisinden razı olsun, bu konuda şöyle büyük bir kitap telif etmişler. O kadar güzel istinbatları var ki burada tek tek. Bakın Allah Azze ve Celle'nin rahmetimle gir cennete dediği ifade, bu adam ölüme inanıyor mu? İnanıyor. Azaba inanıyor mu? İnanıyor. Öldükten sonra dirilmeye inanıyor mu? Bunlara da inanıyor. Bir sıkıntı var mı? Yok. Yani bir Müslümanın inanması gereken esaslar var. Peki sıkıntı nerede? Adam işlemiş olduklarından korkuyor. Yani bunların neticesinde Allah bana ne yapar? Azap edecek diyor. Ben bundan nasıl kurtulurum? Nasıl kurtulacakmış? Eğer cesedi yakar, yakılır, külleri havaya, toprağa, suya savrulursa, kendisini Allah'ın diriltemeyeceğine inanıyor, korkuyla, perdelenmeyle bir söz sarf ediyor ve Allah Azze ve Celle neden yaptın? Senden korkumdan. Bak, senden korkumdan ifadesi onun kurtulmasına sebep oluyor. Dikkat ettiniz mi? Yani yine adamda korku nedir? Hakim, korkunun hakimliği neticesinde söylenen bir sözle onun cehaleti orada ne yapıyor? Mazeret kabul ediliyor. İşte selef istikamet üzerine gider, korkuyla ümit arasında yaşar, aşırılığa ne yapmaz? Gitmez. Burada müminlere şefkat ve merhamet gösterirken kafirlere karşı sert ve şiddetlidirler. Kardeşlerim, bu belki de buradaki birçok madde hakikaten çok çok dikkat etmemiz gereken maddeler, ama maalesef hiç dikkat etmediğimiz ve tam zıttını uyguladığımız hallerden bir tanesi. İster sanal bir ortam olsun, internet ortamı olsun, istersen böyle görüşme ortamı olsun, biz Müslümanların bir araya gelmeleri, haftalık bir sohbet veya bir Ramazan bayramı veyahut bir kurban bayramında bir araya gelmemize hasep birbirimizi tanımıyoruz. Birbirimizden kaynaşamıyoruz. Birbirimizin karakterlerini ne yapmıyoruz? Çözemiyoruz. Ve birbirimizin ayıbı varsa örtemiyoruz. Karakter sahibi birbirimizden ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Arkadaşlarımız hep gayrimüslim. Yaşanılan ortamdaki insanlar hep dünyada ölmeyecek gibi yaşayan, gayri İslami yaşantılar olan insanlar ve bizler de hayatımızı umumen diyorum. Yani hasreten böyle olmayan kardeşlerim vardır. Onları tenzih ederim. Onlara bir şey yapamamamız hasebiyle onlardaki ahlak otomatikmen bize ne yapıyor? Giriyor. Bu sefer ticarette, komşulukta, alışverişte, çalıştığımız yerde, yolda onlara tahammül ederken kendi kardeşimize ne yapıyoruz? Tahammül etmiyoruz. Ne bir sanal ortamda, ne bir reel ortamda. Ayrı yaşadığımız için bunlar kaynaklanıyor. Onun için Müslümanların birbirini çok çok görmesi, bir arada yaşaması ve birbirlerine tahammülü öğrenmeleri gerekir. Ayrı yaşamalarına hasep bu ayrılıktan da şeytan ne yapıyor? İstifade ediyor. Geçen sohbette de işlediğimiz bir rivayet vardı, hatırlıyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben de size beş şeyi emrederim diyor. Dinleme, itaat, cemaat, cihat ve hicret diyor. Kim cemaattan ayrılırsa cehenneme ayrılır. Yani Müslümanların beraber toplu şekilde hatta birbirlerini çok çok görmeleri gerekir ki birbirlerine yumuşak ve merhametli olsunlar. Birbirlerinden beraber olmayan bir insan birbirine nerede merhamet edecek ki? Bir bakın, şöyle kendinizi bir yoklayın. Yıllardır, belki aylardır hiç görüşmeyen Müslümanı hemen ya göbeğine bakar, ya kafaya bakar, ya ayağına bakar. Hiç böyle birbirlerine hayırla anacak sözleri sarf etmediklerini görürsünüz. Bunlar da şeytanidir. Bir Müslüman, bir Müslümanı ziyarete giderken ondan nefret bile ettiği huyları varsa kendini hazırlamalı ve ona en güzel duygularını koyup yanına gitmeli. O ne sakarlık yaparsa yapsın, bu sefer tahammül etme bunda ne yapar? Oluşur. Ama lanetten giderse zaten şeytan yanında gider. Onun da yaptıkları gözüne batıyordur. Kardeşlikleri biter, gider. Onun için bizler boynunda İslam bağı olduğu müddetçe Müslümanlarla beraber olmak zorundayız. Onları sevmek zorundayız. Hoşumuza gitse de gitmese de. Sadece kafirlere karşı biz düşmanlık şertlik yapabiliriz. Çünkü onlar bizim dinimizin nedir? Düşmanıdır. Ve onlar bizden ahlaklı bile olsa, istikametli bile olsa biz onları ne yapamayız? Sevemeyiz. Bakın bunda size iki örnek vereceğim. Geçmiş derslerde olduğu gibi. Aleyküm selam. Hoş geldin Ümmü Meryem. Şimdi bir tanesini Abdullah bin Himar'dan vereyim. Kendisi diğer sohbetlerde de hatırlayacaksınız. Bol bol örnek verdiğimiz meselelerden bir tanesi. Kendisi çok şakacı, Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine gelip giden birisi. Çarşıdan, pazardan bir şeyler alıp Aleyhisselatü Vesselam'a getirip al ye deme dediği ve adam parasını istediği zaman da adamın kolundan tutup getirerek hadi şu yediklerinin parasını öde diyen birisi. Yani Aleyhisselatü Vesselam'la çok samimi, meclisine gelen, rahat konuşan bir sahabe. Bir gün kendisi içki içerken yakalanıyor ve meclise getiriliyor. Kendisine dayak atılıyor. İçkinin cezası kaç? He? 40 sopa. Kaç? Kaç? 40 sopa. Ömer'in zamanında içki biraz artıyor. İçenler çok. 80'e çıkarıyor. Ali geliyor, diyor ki bu adama hat uygularken 41. de diyor bu ölsün, vallahi seni karşılığında kısas ederim deyince Ömer bırakıyor. Kaçmış? 40. Evet. Evet. Şimdi Abdullah bin Himar'a dayak atılırken Ebu Musa ile işare diyor ki Allah seni kahretsin, Allah sana lanet etsin, şu meclisin adabını bozdun diyor. Aleyhissalatü Vesselam hemen dönüyor, ona lanet etme. vallahi Allah'ı ve Resul'u çok seviyordu. Bak işlediği suça da ne yapıyor? Hat uygulanıyor. Ona lanet etme. Yani kardeşine şeytan tarafından ne yapma? Şeytana yardım etme diyor. Ona dua et diyor. Bir örnek de Kaap'tan verelim. Kaap geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, benim diyor Yahudi bir ortağım vardı diyor cehalette. Ben diyor bir şeyler toplar, götürür ona veririm. O orada satar, parasını bölüşürüz. O orada bir şeyler alır gönderir. Ben burada satarım. Karını bölüşürüz. Biz ailecek de tanışırız. Çok karakterli, çok dürüst birisi. Ben bununla ortaklığımı devam ettirebilir miyim diyor. Bak. Aleyhissalatü vesselam hayırdır. Ama ey Allah'ın Resulü, biz ailecek de tanışırız. Çok dürüst, emin, güvenilir. Hayırdır. Neden diyor? Aleyhissalatü vesselam, ihtilaf ettiniz. Ateşiniz ne olacak? Yani İhtilaf ettiğiniz meseleyi Tevrat'a göre mi yoksa Kur'an'a göre mi, hangisine göre halledeceksiniz deyince ne yapıyor? Kaap hemen duruyor. Demek ki kafirlerle her şey yapılmıyormuş. Ortak olamazsın. Ona dostluk besleyemezsin. Ona vela duyamazsın. Eğer sen bu hareketlerini bir kafire yaparsan, bu sefer senin Müslüman'a verecek hiçbir şeyin ne yapmaz? Kalmaz. Kafire çıkarken en güzel elbiselerinden, cicili bicili, kokulu, güzel şeylerinden gidip de konuşuyorsan en güzel tavrını, inan vallahi o insanlara bakın, Müslüman'ın yanına giderken paspal, kokan, kendine dikkat etmeyen, sözlerine dikkat etmeyen, kırıcı, lalibali, şımarık olduğunu görürsünüz. Çünkü ona onu vermiş, buna ne yapmış? Kalmamış. Kalp ona ne yapmış? Vela duymuş. Bu yandaki nasıl olsa benim cebimde, ya istediğimi yaparım diyor. İster harcarım, ister koyarım diyor. Bir tarafa diyor. İşte bu ne yapmaz? Olmaz. Ehli sünnet kafire kafir gibi, Müslümana ne yapar? Müslüman gibi. Böyle yaptığı zaman kafire davet eder, Müslümanın ayıbını örter, onunla ne yapar? Güçlenir. İşte bunlar birbirine ne yapmayacak? Karışmayacak. Karıştığı zaman bizler de karışıyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Ömer'in halifelere yazdığı bir emir var. Hatırlıyor musunuz? Hepsine. Hiçbir kafir diyor, hiçbir kitap ehli bir Müslümanın adını koyamayacak. Kadınları Müslüman kadınları gibi giyinip sokağa çıkmayacak. Erkekleri Müslümanların giysisini giyip ne yapmayacak? Çıkmayacak. Erkekleri Müslümanların sakalları gibi sakal ne yapmayacak? Bırakmayacak. Neden yapıyor bunu? Leyli olsun. Aralarına karışma. Bugün ne diyorlar? Dönmeler var. İşte şunlar var. Sabataylar çıkmış. Ya padişah bile olmuş. Bak Ömer'i dinleseydiniz bunların hiçbiri ne yapmazdı? Olmazdı. Solomon olmuş, Süleyman. Bilmem ne olmuş, bilmem ne. Bu sefer de ne yapıyor? Ya bu Süleyman. E tabi Süleyman, ama hangi Süleyman? Hangi Süleyman? O zaman ne yapıyor? İş karışıyor. Eskiden bir elçi Osmanlı'ya geldiğinde, gelecek elçi sakal bırakırmış, Müslüman giysileri giyer, padişahın huzuruna öyle gelirmiş. Düşünün, yapacakları çok çok önemli işler varken kandırmak için. Bugün güya Müslümanların yanına giden önce sakalı kesecek, bıyıkları kesecek, takım elbise giyecek, kravat takacak, öyle gelecek. Görüyor musunuz anlayışlara? Bir Müslüman nerede, ne halde olursa olsun İslam'ın ne yapmayacak? Unutmayacak kardeşler. Hiçbir kınayıcının kınamasından ne yapmayacak? Korkmayacak. Bakın Zilhicce ayı girdi. Kurban kesecek diyor. Ne yapacak? Vücudundan kıl almayacak. Tırnağından ne yapmayacak? Kesmeyecek. Ne zamana kadar? Ta ki kurbanını kesene kadar. 9 gün bir imtihan var. Bu imtihanı hadi sıkıysan bir kazan. Ortam bile yok. Bizden önceki Müslümanlar görevlerini yapmamış. Hiçbiri ne yapmamış? Üstlerindeki yükle bir mücadele yoluna gitmemiş. Yani İslam'ın şunları uygulayacağım ben, yapamamış. Bir mücadele örneği yok. Gelen de ne yapmış? Ona uymuş. O da öbürü de ne yapayım ben bunu yaparsam şöyle şöyle olur ve din yaşayamaz hale gelmiş. Peki hadi siz, biz bunu kaldıramayız diyorsunuz. Gelen çocuklarınız size intizar etmeyecek. Yani arkandan gelen nesil aynen sana uyup bu hareketi yapmayacak mı? Vallahi yazın bir kardeşin çocuğu geldi. Lise 2'ye gidiyordu. Sakalları çıkmış şuradan şuradan. Tabii çocuk kesmiyor. Öğretmen baskı yapıyor. Disipline gitmiş. Baba tutmuş. Sen demiş Hüseyin abiyle git konuş. Topu bana atmış. Çocuk geldi oturdu. Hüseyin amca buyur yeğenim. Şimdi dedi ben okula gidiyorum. Sakallarım geldi çıktı. Kesmiyorum. Hoca da kes diyor. Böyle böyle hadis de var ne yapacağız? Niye bana geldin lan? Senin baban yok mu? Valla babam git Hüseyin abi kes derse kes. Bırak derse bırak diyor. Ulan dini sen kimden öğrendin çocukluğundan itibaren? Elimizde büyüyen bir çocuk. Senden öğrendim. Ben dedim sakalı. Kestin mi işten atıldım kesmedin mi? Kesmeden atıldın. Edin niye mi sen bana sormaya geliyorsun dedim. Şimdi bugün sen bana bunu sormaya gelirsin. Yarın işte hocam ben evlenemiyorum. Babam ev vermiyor. Zina etsem mümkün mü? Buna da gelirsin oğlum ben sana fetva verirsem. Yarın başka bir şey buna da gelirsin. Bunlara fetva gelir mi? Bu bir kulluk. Bu bir imtihan. Bu imtihanını da sen ayakta duracaksın. Ve çocuk gitti kesti inanın her şeyle de ilişkisini kesti. Yani hala içimde bir uhdedir bu. İnanın biz babalar bir şey yapmayınca bizden gelen nesilde birçok bela ve musibeti o zayıf omuzlarına imanlarına yüklüyorlar. Bunları öğrenmekle kalmayın. Amel de etmeye çalışın. Eğer bunları biz amele dökmezsek gelecek nesile biz çok daha berbat bir din bırakacağız. İşte selef hangi halde olursa olsun istikametini ne yapmazdı? Bozmazdı. Zaman ve mekana göre de yönlerini ne yapmazdı? Değiştirmezdi. Hakikaten bugün öyle bir olmuş ki kardeşler, yani sakalı kesen kardeşlerime ben burada bir eziyet veya bir taan için demiyorum. Burada yanlış anlamayın beni. Anlamayın. Öyle bir hale gelmiş ki babalar, dedeler bu işten uğraşmamış. Şimdi ise biz elimizi kaldıramayacak durumdayız. Kaldıramayacak duruma gelmişiz. Resmi daireyi bırakın. Ben özel sektörden atıldım sene 92'de. Yani sakalı kesmediğim için ben 92'de atılan birisiyim. 92'de böyleyse bugün 2009'da nasıldır bu bela bilmiyorum. Düşünün. Resmi dairede daha berbat. Ama bugün bakın bir Yahudi, bir Hristiyan çalıştığı bir yerde hem sakalıyla hem de görünen kıyafetiyle hareket edebiliyor mu? Bu onların dinlerinde ihlaslı olduğunu gösterir. Bu da bizim dinimizde ihlassız olduğumuzu gösterir. Yaşadığımız yerde İslam'ı yaşayamıyorsak, kendi aramızda bile birbirimize merhametli, yumuşak olamıyorsak, demek ki onlar kendilerini her zaman ne yapacak? Güçlü hissedecek. Ve bunun da sebebi aynen Sevban hadisinde geldiği gibi, bir gün kıtlık zamanı sahabenin birisi yemek hazırlatıyor. Aleyhissalatü vesselam'ı davet ediyor. Bu arada bir tanesi iyice bitmiş. Hemen sofraya saldırıyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bakın o anda bile bir nasihat var. Şu oburun diyor yemek tabağına saldırdığı gibi size düşman olanlar da bir gün size böyle saldıracak diyor. Yani bir obur aç sofrayı görünce ne yapar? Etrafındakiler hiç düşünmez. Hemen karnı doyurma yoluna gider. Halbuki onlar da aç. İşte diyor size düşman olanlar da böyle saldıracak düşünmeden. Sahabenin birisi diyor ki Allah'ın Resulü o gün diyor biz az onlar çok güçlü çokluklarına güvenip mi saldıracaklar? Aksine diyor. Aksine. Sizler o kadar çok olacaksınız ki ama aynı bir sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız diyor. Sahabe şöyle bir düşünüyor. Çok olup da ya nasıl olur bu diyor. Bunun da sebebi diyor Allah diyor sizin kalbinize vehen atacak diyor. Sahabe Arap olduğu halde bu kelimeyi ilk duymuş. Ne yapıyor? Vehen ne? Dünyayı sevme, ölümden hoşlanmama diyor. İşte o zaman biz ne yapacağız? Helak olacakmışız. Bugün hakikaten bu var mı? Var. Müslümanlar hakikaten çok mu? Çok. Peki bunlar bize her fırsatta saldırıyor mu? Vay lan diyor ikiz kuleyi yıktılar diyor. Koskoca yeri götürdüler, talan ettiler. Ulan geldiler, vah burada El-Kaide'yi besliyorlar. Koskoca ülkeyi talan ettiler. Bakın altlarında hep ne var? Müslümanlar filizlenmesin. Müslümanlar ne yapsın, ne yapmasın? Yükselmesin. Yaptıkları sadece bunlar. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Onda buradan çıkacağız inşallah. Sen hazır ol. Sen hazır ol, hemen evden alırız seni. Tamam mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet. Ve akabinde Müslümanlar başıboş. Bir tanesi çıkıyor. Bütün diyor İslami liderler, devlet başkanları kafirdir diyor. Bunu söyleyen Usame Bin Laden. Şimdi bakın. Halbuki İslam'da kaç lider olur? Güya İslam'ı bilen birisi. İslam'da bir lider olur. İkinci lider çıktığında ne yapılır? Boynu vurulur. İslam'ın ikinci devleti olmaz ki. Bir devleti varsa bütün Müslümanların oraya gidip o emire ne yapması? Beyat etmesi gerekir. Beyat etmediği müddetçe İslamlıklarından bile nedir? Şüphe vardır. İkinci bir devleti kuramazsın ki. Bu çıkıp da İslam devletlerinin hepsini ne yaptı? Tekfir etti. Sen kimin adına tekfir ettin? Ettiklerin kimin adına? Devlet başkanı. Yani başı boşluk her yerde var. Ondan sonra birileri çıkıyor İslam çağ dışılık. Birileri diyor cihat bu. Sen bunu desteklemezsen kafirsin. O diyor bunlar tekfirci. Ortalık hep birbirine ne yapmış? Girmiş gitmiş. Ölçü? Ölçü birilerine karşı mücadele yapmamak. Ölçü haktır kardeşlerim. Ölçü haktır. Bugün bakın Musa aleyhisselam kendisine iman edenlerle Allah'ın yardımıyla Kızıldeniz'den, Allah'ın açtığı o yoldan geçti mi? Korktu mu? Korkak mıydı? Firavun'un ordusunu o denizde yok eden kim? Allah değil mi? Senin burada önce iman edip salih amel işlemen gerekiyor. İman ve salih amelinin akabinde Allah senin korkunu götürür, yeryüzünü sana ne yapar? Emin getirir. Sen bunu yapmadığın zaman Allah'ın eli cemaattan ne yapmaz? Olmaz. Yani öyle dikkat edilecek noktalar var ki bugün cihat dedikleri beldelere gidin bakın kaç parça olmuşlar. Allah adına mücadele eden insanlar birbirlerine kafir diyorlar ya. Kafir diyorlar. Peki sen kafire karşı mücadele verirken yanındaki adama neyini gördün de kafir dedin? Neyini gördün kafir dedin? Burada eğer bir birleşiklik yoksa, kopukluk varsa orada ve burada pısmış, her şeyden razı olmuş, güya iman ettiğini söyleyerek yaşayan insanlar olduğu gibi, orada da bunlar varsa, burada demek ki bazı meseleler anlaşılmamış. Yani selef itikadı dediğimiz şu Kur'an ve sünnetteki meseleler ne yapılmamış? Anlaşılmamış. Kimi rahat içinde yaşayıp rahat rahat dinini anlatıyor, şan şöhret, mevki peşinde koşuyor. Birisi ızdırap çekiyor. Izdırap çeken rahat içinde yaşanı ne yapmaz? Anlayamaz. Ben burada duracağım, çoluğumdan çocuğumdan ayrı mücadele edeceğim. Ne yapar? Bunu tekfir eder. Mağarada yatandan, rahat yatakta yatanın hali aynı mı? Çeşit çeşit yemek yiyenden, yani taş gibi bir ekmek yiyenin durumu aynı mı? Oturup bilgisayar başından kalkmayıp rahat, zevk sefa yapanla mum bile bulamayan bir adamın bulunduğu ortam aynı mı? Kaloriferli bir ortamda yaşayanla soğuk mağara dibinde iste duran aynı mı? Aynı değil. Aynı olmadığı gibi hangi durumda olursa olsun hislerini de ne yapamazsın? Karıştıramazsın. İşte Tevbe suresinin 144 müydü? 114 müydü? O müminlerden bir topluluk cihada çıkmasın ya, ne olacak? O cihattan gelenlere ne yapacak? Hakkı anlatacak. Yani bazı ortamlar Müslümanların da hak ve adaletten ayrıldığını gösterebiliyor. Ama bir zümre ne yapacak? Bunlara hakkı iki tarafa da anlatacak. İşte Müslümanlar, Müslümanlara merhametli olmak zorunda kardeşlerim. Hangi ortamda olursa olsun. Boynunda İslam bağı olan bir insana kafir gibi ne yapamazsın? Davranamazsın. Kafir damgası vuramazsın. Kafire takındığın tavrı ne yapamazsın? Takınamazsın. Ama yaşamış olduğumuz ortam öyle bir karışmış ki, bu bir de basın, yayın veya kitaplar olarak da karışmış. Geçmişte İslam'ı bozan insanlar hep tasavvuftan, akılcılıktan, felsefeden girmişti. Allah bullak olmuştu. Bugünse çağın hastalığı, tekfir dediğimiz öyle bir bela var ki bunların kitaplarını, sözlerini yayan birçok şeylerde yayılınca bugün bulunduğumuz ister bir sanal ortam olsun, ister böyle bir arada olduğumuz bir ortam olsun, birisi geliyor böyle, neydi belirsiz, adını sanını hiç söylemezler. Kimliklerini kesinlikle açıklamazlar çünkü kimseye güven duymazlar. Sorularla başlarlar, hemen tekfir edecek bir şey ararlar. Din bu değil kardeşlerim. Peygamberler bunun için gelmedi. Peygamber geliyorsa zaten o toplumda bir çatlak var, bir hastalık var. Ve peygamber oraya gelmişse bir şirk gündemde ve gelip de ilk kelimesi ey müşrikler gelin iman edin demesi gerekmiyor muydu? Var mı bu ifade? Yok. Nasıl başlıyor? Yapmış olduğunuz ibadetlerde Allah'a şirk koşmayın. Eşler koşmayın. Aynı ifadeyi söylüyor ama tekfir boyutunda ne yapmıyor? Söylemiyor. Siz bunu bilmiyorsunuz. Hemen o kavmin ileri gelenleri, gururları itiraz ediyorlar ve bu itirazlara binaen de bir davet ne yapıyor? Başlıyor. Ve bu davetin neticesinde cehalet kalkıyor, inanan kurtuluyor, inanmayan da ne yapıyor? Helak oluyor. Bu olay böyle olmuş. Davet de böyledi. Yoksa birilerine gelip de alelütlak sen kafirsin, sen müşriksin veya inanıyor, namaz kılıyor bir adam sofi, bir tanesi çıkıyor hemen gidiyor Halid bin Velid nikini alıyor, adamın boynuna sarılıyor. Karşında kılıç vurduğun adam inandığını söyleyen birisi. İnandığını söyleyen bir adama tutup da sen Allah'ın ayetlerini bir kılıç gibi çekemezsin. O da sana tutar senin itikadından. Hani peygambersiz konuşturmuyordun? Bu sefer adama çirkefleşir, küfür edersin. Bu insanlar dine hizmet edemez kardeşler. Bunların işi gücü bağırıp çağırıp rahatlamak, başka bir şey değil. Din bu değil, davet de bu değil, itikat da bu değil. Bakın bu kadar pisliğin içinde, bu kadar Müslümanların helak olduğu bir ortamda eğer bizler bu kadar ahlaksız, ihlassız, davetten yoksun, ilimden yoksun bu şekilde yaşıyorsa herhalde bu şeytanın işine yarar, bizim işimize yaramaz. Öyleyse çok edepli, çok ahlaklı, dürüst, Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp ilimli bu yola sarılmamız gerekiyor. Ve böyle olmayan insanları da aramızdan ayıklamamız gerekiyor. Kesinlikle barındırmamamız gerekiyor. Bu insanlar aramızda barındığı müddetçe sizler de ahlaksız olursunuz. Ahlaklı olanı bile tanımanız mümkün değil. Yapamazsınız. Biraz Ömer'in ahlakını alın. Ömer'in görünüşü sertti ama kalbi çok yumuşaktı. Ve gören Ömer'den ne yapardı? Çok korkardı ama Ömer korkulacak adam değildi. Onun için Müslümanlara merhametli, kafirlere şiddetli deyince burada cehaleti mazeret olarak kabul ediyorsan lütfen biraz da iman ettim diyen insana da merhametli ol. Eğer sen haricilerin merhametsiz davrandığı gibi bütün fırkalara o şöyle bu böyle diye bakarsan bu sefer senin selef olduğun nerede? Aynı haricilerin baktığı gibi herkese böyle bu tipte bakarsan bu sefer senin selef olduğunu iddia etmenin bir anlamı yok ki. Hiçbir anlamı yok. O zaman sen de haricisin. Harici deyince bu sefer rahatsız olacaksın. Onun için Allah hepimize hayır versin. Şiddeti ve sertliği, daveti, yumuşaklığı, tavizi güzel yakalamamız gerekiyor. Bunun altında da hepimizin çok çok ihlaslı olması gerekiyor kardeşlerim. Dokuzuncu madde ise son olarak işleyelim inşallah. Onlar İslam, sünnet ve cemaat isimlerinin dışında başka bir isimle kendilerini isimlendirmezler. Yani ne Nurcuyum, ne Kadriyim, ne Halvetiyim, ne Şuyum, ne Buyum ne yapmaz demez. Bunlar ancak cahillerin kendilerine koyduğu cahilce isimlerdir. Allah Azze ve Celle Hac suresinde bizlere Müslüman ismi vermiştir. Biz bu isimle ne yaparız? Şeref duyarız. Ve ehli sünnet vel cemaat deyince o geçmişteki o cemaate sarılan ve o yola suluk eden, o yolda giden insanlarız deriz. Bunun dışında hiçbir ismi ne yapmayız? Sevmeyiz ve kabul etmeyiz. Yani bugün birisi ben şuyum, ben Müslümanım deyince adam rahatsız oluyor. Biz gavur muyuz? Ben sana gavur demedim ki. Sen Müslüman kelimesini kabul etmiyorsun. Ben de o kelimenin ne manaya geldiğini sana ne yapıyorum? Hatırlatıyorum. Böyle anla. Ben diyor şuyum hocam. Tamam. Ben de Müslümanım. Ya ama ben Caferiyim. Tamam. Ben de Müslümanım. Ya biz gavur muyuz? Ben sana gavur demedim ki. Müslüman kelimesini hatırlattım. sen Müslüman kelimesinin yanında hala daha bir şeyler koyuyorsan, ben sana şunu söylerim. Dünyanın neresine gidersen git, ben Müslümanım dediğinde bir Müslüman seni iter mi? İtmez, kucaklar. Ama ben Caferiyim diye git, seni ancak Caferi kucaklar. Onun dışındaki, eğer Caferiye birisi gıcıksa, düşmansa, üstelik sana ne yapar? Husumet de yapar. Ama Müslümanım diye gittiğinde hiçbir Müslüman seni ne yapmaz? İtmez. Onun için bu kelimenin ne olduğunu güzel anlamak lazım. Ve bunun müsemmasıyla da amel etmemiz gerekir. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubile velhamdülillahi rabbil alemin. Hakkınızı helal edin. Yola çıkacağım. O yüzden de sohbeti burada noktalayalım. Haftaya inşallah. Yani fırkaya bölünmenin en büyük nedeni naslardan ayrılıp histen hareket etme. En büyük. Mesela ilk Mutezile'nin çıkışına bakın. Hasan-ı Basri, Allah kendisinden razı olsun, tefsir yapıyor. Sohbetinde geliyor Araf'taki o ayet. Günahıyla sevabı eşit olup Arafat'ta ortada kalanların durumu ne olacak? Vasıl bin Ata ne diyor? Onlar iki menzilde kalanlardır deyip çekip gidiyor. Al sana Mutezile. Mutezile'nin babası çıkıyor. Yani birçok fırka hep naslardan ayrılmayla gündeme geliyor. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin.